gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 21 dzień sierpnia. Na zegarze 8. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. 14. emerytura w tym roku wyniesie 2200 zł netto. Planowana wypłata we wrześniu. 34 tysiące maturzystów rozpoczyna egzaminy poprawkowe. Podczas upałów uważajmy za aktywnością fizyczną, apelują lekarze. 2200 zł netto, tyle wyniesie w tym roku maksymalna kwota 14 emerytury. O podwyższeniu dodatku dla seniorów poinformował wicepremier Jarosław Kaczyński podczas dożynek w Paradyżu. Planujemy wypłatę 14 emerytury we wrześniu. Niebawem ukaże się stosowne rozporządzenie rządu, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Karol Darmoros. 14. emerytura na stałe i z nową podwyższoną kwotą. 2200 zł dodatku otrzymają ci seniorzy, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto. Do tej pory 14 wypłacano w maksymalnej kwocie niespełna 1500 zł. To jest kolejny krok naszej władzy, kolejny krok ze strony państwa w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński. W przypadku emerytur powyżej 2900 zł brutto będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę, a więc stopniowe zmniejszanie dodatku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rusza sesja poprawkowa egzaminów maturalnych. Dziś egzaminy ustne, jutro pisemne. Zdawać je będzie blisko 34 tysiące maturzystów. Wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na początku lipca, podała, że maturę zdało w tym roku 84,4% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Nieco ponad 11% nie zdało jednego przedmiotu i mają prawo do poprawki w sierpniu. Ci, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą poprawić wyniki dopiero za rok. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba powiedział, że Orlen jest symbolem polskiej niezależności energetycznej. W podwarszawskiej bazie paliw Orlen Mościska sztab Prawa i Sprawiedliwości zainaugurował akcję 4 razy nie Tusk równa się wyprzedaż majątku, związaną z referendum. Jednym z jego pytań będzie, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. W tej chwili znajdujemy się przed referendum, które ma bardzo proste pytanie, czy popierasz wyprzedaż majątku polskiego. PKN Orlen jest symbolem dobrego, skutecznego działania rządu Zjednoczonej Prawicy i znakomitego menadżera pana prezesa Daniela Obajtka, ale nie bez przyczyny dzisiaj znajdujemy się tutaj, ponieważ Orlen jest symbolem niezależności kapitału polskiego, a pytanie referendum dotyczy wyprzedaży. Tusk równa się wyprzedaż majątku polskiego. Tusk równa się tak naprawdę prywatyzacja i utrata kontroli nad kluczowymi spółkami państwa Skarbu Państwa. Mówił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Ogólnokrajowe referendum odbędzie się 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Lekarze apelują, aby w czasie upałów uważać z aktywnością fizyczną. Szczególnie ostrożne powinny być osoby z chorobami układu krążenia, podkreśla dr Adam Staroń, ordynator oddziału rehabilitacji kardiologicznej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Wysiłek jest przeciwwskazany w takich warunkach klimatycznych dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Za to mogą one z sukcesem trenować, czy ćwiczyć, czy po prostu nawet chodzić na dłuższe spacery w godzinach porannych, wieczornych lub w pomieszczeniach klimatyzowanych, co jest najlepszą opcją. Temperatura powyżej 30 stopni nie sprzyja wysiłkowi fizycznemu, dlatego że u pacjentów kardiologicznych dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, czyli odruchowego spadku ciśnienia tętniczego. W przypadku takich osób intensywny trening w czasie upału może prowadzić do osłabienia i omdlenia, także udaru cieplnego. Jeśli jednak chcemy ćwiczyć, pijmy wodę często i w małych ilościach. Zadbajmy też o nakrycie głowy i lekki ubiór. 55 lat temu wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Celem operacji Dunaj było zatrzymanie liberalnych reform wprowadzanych podczas praskiej wiosny. Wojciech Stopba. przekroczyła wojska Sowieckiego Związku. Wojska Związku Radzieckiego, Bułgarii, NRD, Węgier i Polski wkroczyły na terytorium Czechosłowacji w nocy z 20 na 21 sierpnia. Do końca 1968 roku inwazja pochłonęła wśród cywilów ponad 100 ofiar. Oznaczała koniec demokratyzacji systemu komunistycznego w Czechosłowacji i rozpoczęła proces tak zwanej normalizacji. W jej następstwie doszło do politycznych czystek, przywrócenia cenzury i ograniczenia swobód obywatelskich. Kilkaset tysięcy czechosłowackich obywateli wyemigrowało. Sowieckie jednostki pozostały w kraju do 1991 roku. W Czechach główne uroczystości rocznicowe odbędą się dziś przed gmachem czeskiego radia, o który 55 lat temu stoczono walkę zakończoną zajęciem budynku przez wojska okupacyjne. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w poniedziałek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami zwłaszcza w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burzy na południu do około 20 mm, no i też silny wiatr do 80 km na godzinę, więc może zrobić się niebezpiecznie. Przypominamy, na południu. Temperatura od 25 stopni na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej i będzie można tę bryzę złapać, która pomoże przetrwać ten dzień. Tutaj od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na trójkę. Już 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Trzecia godzina naszego spotkania. Rozpoczynamy. Do 8.45 jesteśmy z Państwem, a o 8.45 Salon Polityczny Trójki. Dziś gościem Beaty Michniewicz będzie pan Janusz Wojciechowski. Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest. Chcesz, żebym odpowiedział. Dlaczego tyle zła i dokąd zmierza świat? Kto wiarę naszą sprzedał? Widziałem wiele. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja w trójce, on the beach, no to w takim razie przenosimy się teraz na plażę. Według The Telegraph Hell jest nieprawdopodobnym kawałkiem wakacyjnego raju na plaży w słonecznej Polsce, a czytelnicy wybierają to miejsce jako jedno z ulubionych destynacji, no bo coraz więcej turystów odwiedza Polskę. W pierwszym kwartale bieżącego roku do naszego kraju przyjechało aż 7 milionów gości, czytamy w artykule. Nie ma oczywiście danych z wakacji, więc ten wynik będzie automatycznie jeszcze lepszy. Podobno, żeby wrócić do liczby turystów odwiedzających Polskę sprzed pandemii, brakuje jeszcze 5 milionów osób i jest to cel, który jest możliwy do osiągnięcia. A co jest takiego w Polsce, co przyciąga tak wielu turystów? No, między innymi w dobie globalnego ocieplenia Polska jest atrakcyjna ze względu na pogodę. A mimo tych upałów, których doświadczamy w ostatnim czasie, jednak cały czas da się w Polsce oddychać i jest czym oddychać. Nie jest tak ciepło, jak na przykład nad Morzem Śródziemnym. Przypomnijmy, w tym roku pożary spustoszyły na przykład wiele greckich wysp. Alpy, a także francuskie Lazurowe Wybrzeże. Również pożary nawiedziły niestety Hiszpanię. Polska, to wracając do tej listy plusów, w ramach Dnia Optymisty może również pochwalić się wyjątkowymi krajobrazami. Wspomniany Hel już był, więc morze, góry, lasy, ścieżki, różnego rodzaju miejsca piękne pod względem krajobrazu, ale także historii kuszą turystów i sprawiają, że coraz więcej osób do nas przyjeżdża. Również Warszawa została wybrana najlepszym europejskim celem podróży według The Telegraph w 2023 roku, a to wszystko dzięki bujnemu życiu nocnemu, uroczej zrekonstruowanej powojennej dzielnicy Śródmieścia także, ale też na to, że Polacy coraz częściej widzą na swoich ulicach turystów z zagranicy. Na to wpływa również cena, no bo Polska nie jest jeszcze częścią strefy euro, a lokalna waluta polski złoty jest słabsza w stosunku do euro, dolara i funta brytyjskiego, co automatycznie czyni Polskę znacznie bardziej atrakcyjną niż kraje śródziemnomorskie, jeżeli chodzi o właśnie kieszeń tych turystów, więc za mniej można dostać więcej, jak dobrze liczę. Teraz 16 minut po 8. Jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, bardzo ważne ostrzeżenie. Chciałbym poruszyć taki temat przejeżdżania ludzi na rowerach przez przejścia dla pieszych. Jakie to jest niebezpieczne, to się dzisiaj przekonałem w Radomiu. Słońce świeci w poziomie, niewiele widać. Zjeżdżałem z Ronda Warszawskiego naprawdę bardzo ostrożnie, bo oślepiony bardzo ostrożnie. Z jednej strony nie ma nikogo, z drugiej strony nie ma. Wyjeżdżam na przejście do pieszych, a tu z szybkością przynajmniej 30 na godzinę jakiś idiota przez pasy przejeżdża. No niestety, takie mocne słowa się pojawiły, ale faktycznie czasami człowiek traci cierpliwość, jeżeli ktoś nagle, błyskawicznie wjeżdża przed maskę, więc jesteśmy w stanie zdenerwowanie słuchacza zrozumieć. Proszę na siebie uważać, zwłaszcza wtedy, kiedy słońce mocno świeci i może nas oślepić. 17 minut po 8, pora na trójkę, już teraz Rubens i Pantera Disco. Tak pięknie dziś wyglądasz w tej panterze disco. Pierwszy raz widzę cię w tak wielu kolorach. Też pierwszy raz słyszę pilnuj mnie Rubens. Może to nic, może też się nie zgubię. Palisz te cienkie szlugi, za tobą zielony park. Tak dobrze go znam, jestem tu pierwszy raz. Mówisz, że spoko wpadniesz do mnie na święta. Mówisz, że luz nie przeszkadza. Problemów stos. Pamiętam ten lot, pamiętam jak czekałaś. Pamiętam każdy dzień. Przyniosłaś mi album zdjęć. Na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil. Przyznam, zgubiłem chyba się. W sumie to lubię tracić pod nogami pewny grunt. Zaplątać w sweter i obejrzeć z tobą tajski boks. Zaprosił nas dyskoteka przy basenie. Nie, nie, nie, nie, nie, zostaniemy tutaj, fajnie jest. Amerykański sen nad Wisłą zawsze chciałem mieć. Dzisiaj już wiem, dzisiaj spełniamy razem go. Przyniosłaś mi album zdjęć. Na każdym z nich kocham cię. Przyniosłaś ten zeszyt chwil. I w każdej z nich jesteś ty. Wiem, szło ryla, urki dwa. We'll be right back. jest Rubens i Pantera Disco, 20 minut po 8. A naukowcy za pomocą szachów chcą nawiązać kontakt z obcą cywilizacją. Szachy są symbolem gry, w której istotne jest strategiczne myślenie, precyzja i zdolności do przewidywania ruchów przeciwnika. To gra, która opiera się na logice i regułach, a jej uniwersalny charakter sprawia, że jest rozpoznawalna właściwie dla wszystkich mieszkańców Ziemi. No i być może może być zrozumiała także dla innych inteligentnych form życia we wszechświecie. Naukowcy zastanawiają się, czy szachy jako owoc ludzkiej kultury będą miały takie samo znaczenie dla innych cywilizacji, chociaż to podejście jest wciąż w fazie eksperymentalnej i otwiera nowe perspektywy dla badań nad komunikacją międzygwiezdną i pozwala spojrzeć na problem z zupełnie innej strony. Pomysł ten przypomina próby z lat 70. XX wieku, kiedy to sondy kosmiczne Voyager 1 i 2 zostały wysłane w kosmos ze złotymi płytami zawierającymi informacje o ludzkości, w tym muzykę, obrazy i dźwięki z Ziemi. Te płyty miały na celu przekazać informacje o naszej cywilizacji potencjalnym obcym odbiorcom. Więc być może to właśnie szachami i za sprawą szachów uda się w jakiś sposób przyciągnąć przedstawicieli innych ras, tych oczywiście kosmicznych ras, innych gatunków i w ten sposób nawiązać kontakt właśnie z obcymi cywilizacjami, bo jeśli wierzyć temu, co widzieliśmy między innymi w serialu z Archiwum X, oni tam są. 22 minuty po godzinie 8, pora na trójkę. Niedługo raport z polskich dróg, a wiemy, że dzieje się naprawdę bardzo dużo i dzisiaj trzeba bardzo dużą uwagę, zwłaszcza rano, utrzymywać, żeby nie było żadnych niefajnych zdarzeń na drogach. Za chwilę Radio Nawigator.

Warszawa jezdnia w stronę Terespola za, właściwie przed węzłem Warszawa lotnisko. Mamy korek na jezdni w stronę Terespola właśnie. Ulice Warszawy też już dość ciasno. No i południe Polski. Tutaj naprawdę duży ruch i duże utrudnienia na obwodnicy Krakowa. A4 cały czas od wczesnego rana zakorkowana na jezdni w stronę Katowic. Ten korek zaczyna nam się przed węzłem Kraków Południe i ciągnie po węzeł Kraków Mirowski, a więc to jest naprawdę kilkanaście kilometrów takiej bardzo powolnej i ciasnej jazdy. No i też korek utrzymuje się przy dojeździe do obwodnicy. Kierowcy cały czas zatrzymują się w okolicach węzła Niepołomice na jezdni prowadzącej właśnie w stronę Katowic, w stronę obwodnicy Krakowa. Nieco lepiej wygląda sytuacja na Śląsku. Na drogach nieco zmalał korek Katowice-Mysłowice na A4 jezdnia w stronę Wrocławia. Tutaj mamy tylko spowolnienie. I na koniec jeszcze Dolny Śląsk, obwodnica Wrocławia. Tutaj nie najlepiej wygląda sytuacja przy zjeździe z obwodnicy węzłem Wrocław Południe. Ten cały czas się korkuje na jezdni w stronę Legnicy. Czas na serwis trójki. Krzysztof Zyblewski. Pozostał tydzień na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego. Poniedziałek, 28 sierpnia, będzie ostatnim dniem na złożenie go w Państwowej Komisji Wyborczej. Z kolei do 6 września komitety mogą zgłaszać listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. W południe w Mińsku Mazowieckim minister obrony Mariusz Błaszczak zaprezentuje program pokazów lotniczych Airshow 2023. Dodatkowo odbędzie się prezentacja nowego samolotu dla Wojska Polskiego. FA-50 to południowo-koreański lekki samolot bojowy. Polska zamówiła 48 takich maszyn. Airshow to największa w Polsce prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Pokazy lotnicze w Radomiu odbędą się w zbliżający się weekend. Były prezydent USA Donald Trump potwierdził, że nie weźmie udziału w republikańskich debatach prawyborczych, z których pierwsza odbędzie się w środę w Milwaukee w stanie Wisconsin. Opinia publiczna wie, kim jestem i jaki sukces odniosłem podczas mojej prezydentury z niezależnością energetyczną, silnymi granicami i wojskiem, największymi cięciami podatkowymi, brakiem inflacji, najsilniejszą gospodarką w historii i wieloma innymi. Dlatego nie będę uczestniczył w debacie, napisał Trump na swoim portalu społecznościowym. Były prezydent od dłuższego czasu mówił, że nie widzi żadnych korzyści w dołączeniu do swoich rywali w debatach, biorąc pod uwagę jego przewagę w wyścigu po republikańską nominację. Pełny serwis o 9:00. Przed nami jeszcze serwis sportowy w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Nowicki, wicemistrzem świata w lekkiej atletyce. Nasz młodzież we wczorajszym konkursie był gorszy tylko od Etana Katzberga. Rezultat Polaka to 81 metrów i 2 centymetry. Kanadyjczyka 81,25. Równo 80 metrów rzucił Paweł Fajdek i uplasował się na pozycji czwartej. Udało się 81 metrów rzucić, w sumie dobrą serię też miałem i to jest fajne, no, że przyszedłem zmotywowany na walkę, to próbowałem wykonać i myślę, że mi się udało. Stwierdził skromnie Wojciech Nowicki. Budapeszt zamieniamy na Gandawę, znaną z wielu rzecznych kanałów, pięknej architektury i podobno świetnego piwa. Tu drugie spotkanie w Mistrzostwach Europy rozegrały nasze siatkarki i pokonały 3-1 reprezentację Węgier. Na parkiecie pojawiła się cała czternastka, trener mocno rotował składem. W tych konfiguracjach spotykałyśmy się lub nie na treningu i może to trochę zaburzyło nasz rytm meczowy. Tak porażkę w trzecim secie z dużo niżej notowanymi rywalkami tłumaczyła środkowa bloku naszej kadry Joanna Pacak. Dziś nasze panie grają z aktualnymi mistrzyniami świata, Serbkami. Zapowiadają się spore emocje. To spotkanie o godzinie 17. To nadal o sporcie dla osób wysokich. Nasi koszykarze 76-72 pokonali Bośnię i Hercegowinę, wygrywając turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. To było dopiero preludium do bezpośrednich kwalifikacji do Paryża, te w przyszłym roku z bez porównania silniejszymi rywalami niż ci, którzy zameldowali się w Gliwicach. W Łodzi, Wrocławiu i Warszawie kopali kolejno wczoraj w PKO Ekstraklasie. Najpierw ŁKS 1-0 pokonał niespodziewanie Pogoń Szczecin. Potem Śląsk we Wrocławiu jeszcze bardziej zaskakująco 3-1 ograł Lecha Poznań, pozostającego najwyraźniej ciągle w głębokiej traumie ze Słowacji. I na zakończenie Legia wymordowała, mówiąc kolokwialnie, wygraną 1-0 w Warszawie z Koroną Kielce. Na zakończenie serwisu zaglądamy za ocean, do amerykańskiego stanu Ohio. Tu zakończyły się dwa prestiżowe tenisowe turnieje pań i panów w Cincinnati. W finałach Coco Gauff pokonała Karolinę Muchową, Novak Djokovic Carlosa Alcaraza. Finał męski był rewanżem za finał Wimbledonu. pierwszym secie oraz w trakcie drugiego Serb zmagał się z problemami medycznymi. Przez chwilę był nawet w szatni. W drugiej partii po interwencji lekarza złapał swój rytm. Djokovic odrobił straty 2-4 w gemach i doprowadził do stanu 1-1. Decydującej odsłonie po bardzo emocjonującym tiebreaku górą był Serb. To był najdłuższy pojedynek w historii turnieju w Cincinnati. Trwał blisko 4 godziny. Na ceremonii przyznania nagród Novak Djokovic swoją wypowiedź rozpoczął od samych komplementów wobec rywala. W tym czasie Hiszpan miał łzy w oczach. Gratuluję Ci dotychczasowej Twojej kariery. To, czego dokonałeś w ostatnich 2-3 latach, jest niesamowite. W finale żeńskim Coco Gauff bez większych problemów ograła Czeszkę Muchową. 19-letnia Amerykanka stała się najmłodszą triumfatorką w historii imprezy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Przypominamy, że już za tydzień startuje ostatni turniej z cyklu Grand Slam w tym roku, US Open na Flushing Meadows w Nowym Jorku i że kolejny sport na naszej antenie po 15.30. A w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju przelotny deszcz i burze także z gradem. W czasie burz może spaść do 20 mm opadu, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 32 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Kiedy będzie burza, to porywy wiatru i jego prędkość może wzrosnąć nawet do 80 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. To wracamy jeszcze do tematu prób nawiązywania kontaktów z obcymi cywilizacjami. Przypominamy, że jest taki pomysł, żeby skontaktować się za pomocą szachów, czyli takiej gry, która powinna być zrozumiała dla wszystkich wyższych istot cechujących się inteligencją. A w tej sprawie odezwał się słuchacz. Kiedyś już nie żyje znany astrofizyk Stephen Hawking. Powiedział coś w rodzaju, że takich galaktyk jak nasza w kosmosie jest miliardy miliardów. W każdej takiej galaktyce jest miliardy miliardów słońc podobnych do naszych. Wokół tych słońc mogą krążyć miliardy miliardów planet podobnych do naszych. Jakież to byłoby marnotrawstwo przestrzeni, gdyby gdzieś tam daleko na jakiejś takiej podobnej planecie do naszej nie rozwinęło się życie podobne do naszego. Tak jest. To, że życie jest, to nie ma ku temu wątpliwości, to znaczy te wątpliwości być może stają się coraz mniejsze, ale jak porozumieć się, czy za sprawą, nie wiem, dźwięków, światła, a może właśnie szachów? To jest cel i przedmiot badań naukowych. 2 2 7 3, oczywiście w każdej sprawie. Za chwilę Salon Polityczny Trójki, Beata Michniewicz i jej gość Janusz Wojciechowski, komisarz UE do spraw rolnictwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Between Days, na krótko przed 8.45, za chwilę rozmowa w Trójce. Polecamy oczywiście Państwa uwadze. Dziękujemy pięknie za ten poranek. Olga Szućko program realizowała, Małgorzata Łukowska program przygotowała. Bartosz Bilecki odbierał od Państwa telefony, a przy mikrofonie spędził ten czas Radosław Nałęcz. Przypominam, że dzisiaj Dzień Optymistów, także wszystkiego dobrego życzymy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy stawiając na Michała Kołodziejczaka jako na reprezentanta interesów polskiej wsi, przewodniczący Donald Tusk postawił, że tak powiem, na właściwego konia, który to koń, jak wiemy, lubi wierzgać, a nawet czasem kopać i robił to też w stosunku do samego Donalda Tuska? Pani redaktor, no ja nie odniosłem wrażenia, że pan Kołodziejczak był rzeczywiście reprezentantem polskiej wsi. Ja miałem z nim jeden kontakt, to było jakieś półtora roku temu, na spotkaniu z rolnikami właśnie w powiecie łowickim, we wsi Zduny. Pan Kołodziejczak tam się pojawił, utrudniał to spotkanie i co wywołało bardzo dużą, bardzo negatywną reakcję rolników, bo utrudniał rozmowę z rolnikami na prawdziwe rolnicze tematy. Nie odniosłem wrażenia, że to jest reprezentant rolników. I pan mając taką możliwość i rzeczywiście, gdyby było takie uzasadnienie merytoryczne, niechętnie by z nim rozmawiał. Nie, pani redaktor, ja rozmawiam z wszystkimi chętnie. Ja odbywam mnóstwo rozmów z polskimi rolnikami, zwłaszcza wtedy, kiedy przygotowywaliśmy plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, czyli ten plan decydujący o przyszłości rolników na najbliższe 5 lat. To były spotkania z izbami rolniczymi, ze związkami hodowców, ze związkami z różnymi organizacjami rolniczymi. I to są prawdziwi reprezentanci rolników. Ja jestem im bardzo wdzięczny. Ja im dziękuję jeszcze raz, bo przygotowaliśmy dla Polski bardzo dobry plan strategiczny. To 25 może o tym za chwilę, miliardów, chciała... ale ja tylko dokończę. No bo na tym polega reprezentowanie rolników, żeby jak najlepsze rozwiązania wypracować na przyszłość dla rolników, rozwiązywać te obecne problemy. No pana Kołodziejczaka w tych debatach nie było, więc nie wiem, w jaki sposób można go uznać za reprezentanta rolników. Moim zdaniem nie. Myślę, że Donald Tusk wierzył w jego przemianę, bo pan Kołodziejczak był i za interesami z Rosją, i przeciwko pomocy Ukrainie na początku przynajmniej. Był przeciwko ścisłemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi. No człowiek ma prawo się zmieniać, myśli pan, że jest... Nie, pani, nie wiem, co decydowało. Nie chcę tutaj odczytywać myśli Donalda Tuska, co spowodowało, że taką decyzję podjął. Nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na zachowania wyborcze polskiej wsi. To nie będzie tak, że polska wieś zagłosuje gremialnie na Koalicję Obywatelską z powodu pana Kołodziejczaka. Pani redaktor, na polskiej wsi są poważne problemy. Te poważne problemy wymagają rozwiązania. Jesteśmy w sytuacji niesłychanie trudnej po wielkim kryzysie spowodowanym przez COVID. Jesteśmy w głębokim kryzysie spowodowanym przez wojnę na Ukrainie, przez rosyjską agresję na Ukrainę. To wszystko wymaga bardzo poważnej rozmowy i ja się cieszę, że w Polsce są partnerzy do takiej rozmowy. Naprawdę to, co podejmujemy decyzje bardzo trudne w tych kryzysowych warunkach, ale to wymaga rozmowy, dyskusji, debaty. No jeszcze raz wracając do tego nazwiska, które pani przywołała, to nie jest taki partner, z którym można poważnie debatować. Ja naprawdę nie mam obsesji na temat tego nazwiska, ale jeszcze jedno, czy pan widział może spotkanie w Koninie, kiedy był pan Kołodziejczak prezentowany jako jedynka na liście Koalicji Obywatelskiej i tam był niezadowolony rolnik, był niezadowolony i z pana Kołodziejczaka, ale także miał pretensje do pana Nitrasa o opiłowanie go jako katolika i rolnika z przywileju, że nie może iść wcześniej na emeryturę. I tak sobie pomyślałam, jak pan to odebrał przede wszystkim? Zanim zapytam... No to był prawdziwy głos rolnika. Powiedział prawdę. No rzeczywiście poprzednia koalicja w Polsce, poprzednio rządząca koalicja wydłużyła rolnikom wiek emerytalny bardzo znacznie i to nie było dobre działanie dla rolników. Natomiast Bogiem a prawdą w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, które przywróciło ten wiek emerytalny ogólny 65 i 60, tylko ustanowiła równość w tej sprawie, a może jednak warto by było rozważyć. Panie redaktor, to są decyzje, które muszą zapaść na szczeblu krajowym. Ja rozumiem, jakie jest pana zdanie? Czy rolnicy powinni mieć tutaj jakiś przywilej emerytalny? Moje zdanie jest takie, że wydłużenie wieku dla rolników do 67 lat, a to, co to właśnie zrobiła poprzednia ekipa rządząca w Polsce, było wielkim błędem. Rolnicy nie powinni tak być zmuszani do tak długiej pracy. To jest bardzo ciężki zawód, bardzo trudny zawód, wyczerpujący fizycznie również. I w związku z tym to był błąd. Obecna Prawo i Sprawiedliwość ten błąd naprawiło i ja się z tego cieszę, bo rolnicy muszą być traktowani właśnie w taki sposób, żeby nie byli zmuszani do zbyt długiej pracy. Panie komisarzu, wczoraj miały miejsce liczne uroczystości dożynkowe i wtedy oczywiście są słowa rolnicy, rolnictwo odmieniane przez wszystkie przypadki, no ale jak sam pan powiedział, są problemy na wsi i też są pretensje do Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość według pana zrobiło wszystko, co mogło w tych warunkach trudnych i w Europie, i w związku z wojną dla polskich rolników? Pani redaktor, no ja może wymienię jednak kilka faktów, bo no po pierwsze, to co było obiecane rolnikom, zwiększenie budżetu unijnego na rolnictwo i to nastąpiło. 4 miliardy euro więcej fundusze rolne wynoszą niż to było wcześniej planowane. Wyrównanie dopłat dla polskich rolników. 97% polskich rolników, to są te gospodarstwa w grupie do 50 hektarów, będzie miało dopłaty już w tym roku na poziomie średnio, bo to różnice są między gospodarstwami, ale średnio na poziomie wyższym niż średnia w Unii Europejskiej. Skala pomocy dla polskiego rolnictwa w tym kryzysie związanym z wojną z Ukrainą jest bezprecedensowa. Te 15 miliardów złotych, ponad 3 miliardy euro, ja już posługuję się tymi kategoriami unijnymi. Cała Unia udzieliła w tym kryzysie pomocy rolnikom na 8 miliardów euro. Z tego 3 miliardy udzieliła Polska. Najwyższa pomoc w całej Unii Europejskiej. W Polsce. Nie, to tu chodzi o to, o pomoc krajową za zgodą Komisji Europejskiej. Aha. Takich programów zostało zatwierdzonych już 10. Komisja Europejska zatwierdziła 10 programów pomocowych dla polskich rolników. Do tego jeszcze dochodzą 4 transze pomocy już tej unijnej, z tak zwanej rezerwy kryzysowej. To jest łącznie ponad 15 miliardów złotych. Dlaczego, nie ma porównania z jakimkolwiek innym mówić, krajem. To jak pan myśli, dlaczego część rolników ma pretensje? Także do pana mówią, że pan nie zrobił wszystkiego, żeby zablokować import, że pan nie robi wszystkiego, że pan nie ale import został zablokowany, no. Import został zablokowany i to mimo ogromnego sprzeciwu większości państw członkowskich. Proszę, a jak proszę są szanse pamiętać, na przedłużenie zaraz, to jeszcze, tej to blokady? Ja dokończę tylko ten wątek. Pani redaktor, wprowadzenie zakazu importowego do 5 krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski, na 4 główne gatunki ziarna. Pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik było skrajnie trudne, dlatego że większość państw europejskich była temu bardzo przeciwna. Był bardzo zdecydowany list 14 ministrów przeciw temu zakazowi, potem jeszcze się kilku przyłączyło, prawie 20 państw było przeciwko temu. Przeprowadziliśmy to mimo tak dużego oporu. Zakaz jest do 15 września. No on właśnie, bardzo poprawił sytuację do 15 września. Co będzie po 15 września? Ja bardzo walczę o to, żeby ten zakaz został przedłużony, ale równocześnie oczywiście Ukrainie trzeba pomóc i trzeba jej pomagać. W taki sposób ja przedstawiam bardzo konkretną propozycję, że Unia Europejska powinna finansowo wesprzeć Ukrainę, ale wesprzeć tranzyt ziarna z Ukrainy przez państwa graniczące do portów, po to, żeby to ziarno wyjechało. Finansowo czy logistycznie? Przede wszystkim finansowo, to znaczy ten dodatkowy transport trzeba opłacić, trzeba za niego zapłacić, bo pani redaktor, w czym jest problem? Że na przykład transport ziarna z Ukrainy przez Polskę, on się po prostu nie opłaca. Jeśli Ukraina ma rynki, swoje rynki tradycyjne w Indonezji na przykład, czy w Egipcie, to droga na te rynki nie prowadzi przez Polskę. Jeżeli jest otwarte Morze Czarne, tak jak to było przed wojną, to nie było żadnej presji eksportowej na Polskę. To się nie opłacało Ukrainie. Ale teraz, kiedy zablokowane jest Morze Czarne, to oczywiście muszą być znalezione alternatywne drogi. One są. Ukraina ma do wyeksportowania około 4 milionów ton ziarna miesięcznie. Taka jest skala tego eksportu. I Unia Europejska jest w stanie taką ilość ziarna przeprowadzić tranzyt takiej ilości ziarna drogą lądową do portów, ale na to są potrzebne fundusze. Jakby moje zadanie w tej chwili to jest przekonanie Komisji Europejskiej i przekonanie państw członkowskich, bo ich decyzja jest w tym potrzebna, ich zgoda na to jest potrzebna, że Unia Europejska po pierwsze powinna dofinansować tranzyt zboża z Ukrainy do portów i do państw trzecich i po drugie powinna przynajmniej do końca roku przedłużyć zakaz importowy do tych pięciu krajów, w tym do Polski. No to jeszcze raz zapytam, jakie są szanse, właśnie, bo już pytam o szanse na to przedłużenie zakazu importowego, ale jakie są szanse na te dopłaty? Nasza korespondentka, znana panu doskonale, Beata Płomecka, mówiła niedawno, że są duże. No pani redaktor, no nie ukrywam, że bardzo te decyzje są trudne do osiągnięcia, no ale no, też jest moim zadaniem, moją rolą, żeby robić wszystko, żeby to się udało. No więc ja to wszystko robię po to, żeby ten problem rozwiązać i wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie. To znaczy pomóc Ukrainie w tranzycie, ale jednocześnie uniknąć tego przygranicznego importu, bo on jest szkodliwy tak naprawdę nie tylko dla polskich rolników, także dla rolników ukraińskich, dlatego że to jest handel w dużej mierze spekulacyjne, to znaczy wykorzystywany jest fakt, że na Ukrainie są niskie ceny w zablokowanej wojną Ukrainie i niektórzy próbują robić na tym interesy. Nie powinno się w tych interesach pomagać, dlatego ten handel przygraniczny powinien być, tak jak jest w tej chwili, zablokowany, a Ukrainie trzeba pomóc w tranzycie jej ziarna, bo tego wymaga nawet powiedziałbym, solidarność na poziomie światowym. No, są regiony, które bardzo potrzebują ukraińskiego ziarna. No i w każdym razie chyba potrzebne są rozmowy ze stroną ukraińską, bo tam ciągle są jakieś pretensje do Polski, niekoniecznie uzasadnione. I do Unii też. To są wypowiedzi polityczne, ale oprócz wypowiedzi politycznych, moim zdaniem niefortunne bardzo i niepotrzebne. Natomiast Natomiast zapewnia panią, że cały czas w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej toczą się bardzo takie techniczne prace, jak rozwiązać ten problem. Ja się w to bardzo mocno angażuję i wierzę głęboko, że ten problem uda się rozwiązać w taki sposób, żeby zakaz był przedłużony, a Ukraina dostała realną pomoc na tranzyt ziarna. To jest najlepsze rozwiązanie tego kryzysu. Już zbliżamy się do końca. Chciałabym poprosić o krótką odpowiedź a propos niefortunnych wypowiedzi. Czy w Brukseli jakoś mocno są komentowane wypowiedzi pana Webera pod adresem Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest uznane, że nic się nie stało, że to jest jakaś norma? Ponieważ wiele osób wypowiada się, wyrażając swoje sympatie pod adresem innych ugrupowań, prawda? W różnych krajach. Natomiast tutaj chyba mamy coś innego. I pani chyba trafnie zauważyła tę granicę, która nie powinna być przekraczana. I wydaje mi się, że pan Weber swoją wypowiedzią tę granicę mocno przekroczył. To ja zacytuję to znaczy, jeszcze, to dawno było. Budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. No tak. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprawić ten kraj z powrotem do Europy. To było wcześniejsze. No a później... Dla jego partii mówił, Prawo i Sprawiedliwość jest wrogiem, który będzie zwalczany. Nie, no absolutnie niedopuszczalna wypowiedź, która nie mieści się w standardach europejskiej polityki. To znaczy jest do przyjęcia, jeśli politycy z jednego kraju wyrażają, tak jak pani powiedziała, sympatię, czy jakieś nawet poparcie dla innych przez ugrupowań. Przez niektórych polityków stawiany znak ale równości. Barierą jest zwalczanie. To znaczy, jeżeli polityk z jednego kraju mówi, że on będzie zwalczał jakąś partię polityczną w drugim kraju, no to to już jest ewidentne przekroczenie jakiejkolwiek granicy i ja bardzo krytycznie oceniam tę wypowiedź. Ona nie powinna nigdy mieć miejsca. A niektórzy mówią, że właściwie Prawo i Sprawiedliwość powinno pozwolić Weberowi mówić, bo on czasem się zachowuje jak koń trojański Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że ostatecznie ocenią to Polacy w wyborach 15 października i właściwie wybiorą, podejmą właściwe decyzje, uwzględniając również i tego typu wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa, był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 21 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 16 osób utonęło w ten weekend.